مطلب ڈکی او جنا گیکی چاکل دیشم چاہتا ہوا یم حالونا کماز پولا او پتنیشا تدی رکی باتی بمان پاتیشنا کم بجانا دے او کماز را دے کماز جہان دے یم کور کار یم محل کے چیڑا نور بل کے میرے ساس جن تیری تو محل کے ہس نچی پجونگڑا نور بل کے اوتی نچی پجونگڑا نور بل کے ارمان پورا زمانم دو مرتن دبم کلامت وینا یو زدی اشنایم بلشنا طلب نگردی یو زدی اشنایم بلشنا طلب نگردی I'm